Hvis du vil have solen at se i dag, så skal du til Nordjylland. Her bliver det tørt med nogen sol, ellers er der en del regn eller byger. Til resten af landet, som især i de sydlige egne, kan blive ret kraftige og med torden. I løbet af dagen dog lidt opklaring mod nord og øst. Temperaturerne ligger mellem 15 og 22 grader varmest østpå, jævnt til hård vind fra nordøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Klokken den er blevet 8:05, og det vil sige, at valgstederne i Sverige, de har været åbne nu i 5 minutter. Svenskerne, de skal til valg i dag, og det er et emne, som vi har talt om her i løbet af 24/7 Weekend, og som vi også kommer til at tale endnu mere om i løbet af den her time. Jeg ringer blandt andet til vores Europa-redaktør Mathias Høbold Østerlund, som er med fra Sverige. Ham taler vi med om 10 minutters tid cirka. I studiet har jeg stadigvæk Jonathan Lang fra konsulentbyrået Kreativ Klasse, og ind ad døren er også kommet Geo Metz. Geo, du er jo journalist, så er du kommentator, samfundsrevser, kunne man måske også sige, og så er du anmelder på Dagbladet Information. Og jeg har inviteret dig i studiet for at kigge på dagens aviser, og også tale om, hvilke historier du synes, der sådan har fyldt i løbet af ugen. Hvad har sådan fået dig mest op i sådan det røde felt her i løbet af ugen? Jeg ved ikke, om det er røde. Det er kommet mest op i det røde felt af i dag. Det er forsiden historien på Berlingske Tiden. Ja, yes, fra i dag, ja. Ja, altså det er den, jeg forstår, I har talt om. Ja, og man ser jo, der er jo et stort billede af nogle hætteklædte unge mennesker, ser det ud til. Ja. Og så står der, at en enig blå blok vil have en domstol for unge ned til 12 år. Ja, det er jo underforstået, at man godt vil have strafsystemet udvidet til børn, altså til mindreårige. Mm. Og der har jeg et mere rabiat forslag. Man kunne selvfølgelig gå ned til 6 år eller 5 år, men jeg synes i virkeligheden, man skal straffe forældrene, inden de får børnene, så man på den sikre side. Ja. Mm. Ja. Ja. Altså, hvorfor ikke? Preemptive. Ja. Altså, man kunne gøre det til sådan en slægtsdomstol. Ja. Så behøver man heller ikke det der. Det er også en mere udgift for samfundet. Ja. Så det vil jeg sælge til de borgerlige, og så hvis de vil have, at jeg stiller op for dem, så gør jeg det gerne. Så skal jeg nok klare det for dem. Det vil blive en interessant valgkamp, Geo Metz. Men derudover, altså, når Blå Blok foreslår det her, vi kan selvfølgelig godt spekulere i de sådan realpolitiske tanker med det, men det, som vi taler om her, det er jo kriminalitet blandt unge mennesker. Kriminalitet, som vi jo også ser i medierne, og som indimellem forekommer ekstremt voldsomt. Og det kan godt være, og det siger alle jo, ja, men samlet set så falder ungdomskriminaliteten i Danmark. Ja, det gør det. Det kan godt være, men til gengæld de sager, vi hører om, det er godt nok også skrappe løje indimellem. Det er fordi, vi hører om dem. Altså, det får så stor en eksponering i bladene, ikke? Altså, det bliver omtalt så voldsomt, og i medierne i det hele taget, at det kommer til at fylde meget i forhold til den statistisk kendsgerning, at det faktisk er faldende. Og det skal man jo ikke lave politik på. Altså, man skal jo ikke lave kriminalpolitik på sådan nogle følelser. Mm. Og det er jo det, der er forfærdeligt ved den debat, at det hele tiden slår over i følelser. Og så kan man jo også sige, har det nogensinde hjulpet? Hjælp og straf? Det mangler man altså stadigvæk at finde et sandhedsbevis for. Mm. Men igen, det kan godt være, at den samlede ungdomskriminalitet falder, men vi står jo altså også med en gruppe unge, som begår noget meget voldsom kriminalitet. Hvad synes du, man... Så synes du, systemet er, som det skal være, eller der burde vi gøre noget andet, end det, vi gør i dag? Jamen, jeg synes bestemt ikke, systemet er, som det skal være, fordi jeg synes, det er alt for straforienteret, frem for det, man kalder de præventive foranstaltninger. Det er det, jeg siger, straf fører sjældent noget godt med sig. Hvis man laver straf uden resocialiserende bestræbelser, så er det jo direkte skadeligt. Mm-hmm. Og det synes jeg altså over for børn, der skal man altså være meget varsom. Jeg synes egentlig, vi skal måske se, om vi kan inddrage vores lytter i den her diskussion, om det er en god idé at nedsætte den kriminelle lavalder og lave en særlig ungdomsdomstol, sådan som de blå partier gerne vil. Hvis du har en holdning til det, så skriv ind til os på 42 600 247, altså 42 600 247. Og så hvis du har en kommentar, så kan vi diskutere den her i 24/7 Weekend, hvor jeg har Geo Metz med og Jonathan Lang. Diomedes, ud over det her med ungdomskriminaliteten, er der så andet, du er faldet over i dagens aviser? Jamen, det er jo, jeg er ikke så meget i dagens, men jeg, du sagde i ugen, så ja. Er det jo klart, at Sverigevalget, det kan jo ikke andet interessere en. Og så selvfølgelig afstemningen i Skotland. Men det er jo klart, at det er jo nok Sverige, der er tættest på, fordi det er tættest på. Mm-hmm. Og det kan blive et regeringsskifte denne gang. Og det, der måske er mest interessant ved Sverige, det er, at på det store område, som er så interessant for danskerne og for danske politikere, der er de svenske politikere, bortset fra Sverigedemokraterne, jo rørende enige, at man skal have en ordentlig og forsvarlig og generøs udlændingepolitik, flygtningepolitik. Ja. Og det er jo interessant set med danske øjne, at når det optræder i svensk politik, så er det altså kun i den meget konfronterende fløj, hvorimod de store blokke er enige om, at sådan gør man altså i Sverige. Mm-hmm. Det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Ja, og jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan, hvis vi kigger lidt historisk på det i dansk politik, og det er der også mange, der har gjort det her med at sammenligne Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne. Du har jo også været både kommenteret og observeret dansk politik i mange år. Altså, Dansk Folkeparti og hele historien omkring dem, det handlede jo på en måde også om, at der var en diskussion i Danmark, der var en bekymring i Danmark, som de store politiske partier havde lidt svært ved at få talt om. Altså integrationsdebatten, som jo virkelig har været Dansk Folkepartis ærne. Kan man ikke på en måde tillade sig at lave den samme kobling til Sverige og sige, der har vi et nærmest enigt svensk politisk establishment, og så har vi den frække dreng i klassen, Sverigedemokraterne, som prøver at råbe op omkring det her emne, og så alle de andre partier siger, niks, det skal vi ikke snakke om. Jo, altså både om det er lidt mere kompliceret end som så, fordi det er faktisk ikke rigtigt, at svenskerne ikke diskuterer de her ting. At det bliver ofte fremstillet som om, at der er fuldstændig tavshed. Jeg kan se, at en kommentator i Berlingske Tidende påstår, at han har haft en samtale med Ingmar Bergman engang, hvor Ingmar Bergman skal have sagt, at hvis han skulle karakterisere Sverige, så var det med et ord, så var det tystnatten, altså tavsheden. Mm. Det tror jeg ikke, Bergman har sagt. Jeg tror, det er noget, den påkendte kommentator har drømt, fordi debatten i Sverige er faktisk ret åben. Altså, det er jo et eller andet, danskerne har fundet ud af, og jeg tror, det hænger sammen med, at man siger, jamen, Vi har så taget den så voldsomt, ikke? Altså, vi bruger de stærke ord. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke diskuterer det, at man ikke bruger de stærke ord, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det er vel ikke danskerne, der har opfundet, at alle de andre partier er enige om, at Sverigedemokraterne, de må ikke få nogen indflydelse? Nej, nej. Ja, det kan man jo også diskutere, fordi det ser jeg også. Der bliver jeg altså kvævlant, når jeg ser det der, fordi de siger, at det er jo udemokratisk, at de holder Sverigedemokraterne ude. Det er jo det næste, man nu kører, ikke mindst i den danske diskussion. Og så siger jeg, at det var da mærkeligt, fordi vi har et parlamentarisk system, og selvfølgelig holder man et parti ude, hvis man kan. Altså, så skulle den forrige regering jo også have været udemokratisk ved at holde Socialdemokraterne ude fra regeringsmagten eller ude fra indflydelse. Hvis man har et flertal, så holder man jo modstanderne ude i et betydeligt omfang. Så der er jo ikke noget underligt ved, at man holder et parti ude. Man kan så spørge, om det er klogt. Det kan man så diskutere. Det skal jeg gerne være med til. Ja, jeg tror det, men det er der så delte meninger om. Det kan man tage en lang diskussion om. Jeg tror, men Sverigedemokraterne, de får mere og mere tilslutning. Altså, ja. Men samtidig med, at de alligevel er marginaliseret som parti. Hvis vi ser på det historiske Europa, er det ikke et problem, at vi har den type politiske bevægelser? Jo, men læg mærke til, for eksempel i Frankrig, Front National, i gamle dage, der selv en borgerlig regering, som Chirac var præsident, der var man enig om, at man ville holde Front National ude, fordi man ikke kunne, altså man kunne simpelthen ikke acceptere deres holdninger. Og det betød, at Front National faktisk ikke blev særlig stærkt. Altså den idé med, at man hellere må tage dem ind, så man kan, om jeg så må sige, nedkæmpe dem, er jo i og for sig lige så kynisk som at holde dem ude for at nedkæmpe dem. Mm-hmm. Altså ølse for eller ølse bag, det bliver den samme pølsesmag, man vil af med dem, ikke? Og så kan vi sige, hvor hykleriet er størst. Mm. Er det for at give enig medbestemmelse? Og hvis det er for at give enig medbestemmelse, så er det jo uacceptabelt for Sverigedemokraterne overfor, når du taler om Sverigedemokraterne med hensyn til de andre svenske partier. De vil ikke være i stand til at lave noget, altså slet ikke på udlændingeområdet med dem. Og så er den anden mulighed, det er jo så at sige, så må vi hellere holde dem udenfor. Mm-hmm. Kan du forstå, jeg mener, at det er jo en parlamentarisk diskussion. Mm-hmm. Den, og pludselig bliver det til, især den danske debat, bliver det til en politisk moralsk diskussion. Mm-hmm. Vi har faktisk også engang holdt Fremskridtspartiet ude her i landet. Poul Hartling nægtede at danne regering på Fremskridtspartiets stemmer, og så kom Anker Jørgensen til med en hiv- og sving-regering. Men Poul Hartling havde faktisk sit ministerhold klar, og da det gik op for ham, at Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, ville blive afgørende for ham, altså han kunne sidde og klemme ham, så opgav Poul Hartling at danne regering. Så der er altså også et dansk fortilfælde for, at man så tager den konsekvens af det, som svenskerne nu gør. Og jeg ser, at Reinfeldt, deres statsminister, siger jo, at vi vil ikke danne regering på Sverigedemokraterne, så vil vi hellere lade være. Mm. Så vil vi hellere give magten til Socialdemokraterne, så prøve at finde et eller andet samarbejde hen over midten. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Og den her diskussion om svensk politik, den synes jeg, vi skal fortsætte lidt endnu. Og med på telefon, der har jeg nu Mathias Hobold Østerlund, vores europaredaktør. Goddag, Mathias. Godmorgen. Godmorgen, ja. Du er jo ved de svenske. Du er jo i Sverige lige nu her, hvor valgstederne netop er åbnet. Prøv at fortælle, hvor du er henne. Ja, det er rigtigt, jeg er i Göteborg. Jeg befinder mig lige ved siden af Göteborgs rådhus, hvor altså et af de her valglokaler lige er åbnet lige på klokkeslættet 8. Og man kan sige, at der er jo ret stor spænding omkring resultatet stadigvæk. Den seneste måling, jeg har set, det er fra TV4, hvor de giver en føring på 5,3% til den røde-grønne blok. Men det, der er, det er, at der stadigvæk er rigtig mange folk, der endnu ikke har besluttet sig. Og en af dem, som ikke har besluttet sig, det er Alexander fra Göteborg, som jeg talte med for et øjeblik siden. Lad os lige høre, hvad han siger. Kan jeg flukke, hvad du vil lyst til? Jeg tror, jeg bestemmer mig, når jeg kommer ind. Hvorfor har du ikke bestemt dig endnu? Jeg ved faktisk ikke. Det kan være, at jeg ikke er så interesseret af politik, så jeg tager noget, når jeg kommer ind for at se. Ja, det er altså Alexander her fra Göteborg. Han har altså ikke besluttet sig endnu, og han vil tage beslutningen i det, han kom ind i valglokalet og skulle stemme. Ja, men nu siger han, at han ikke har truffet sin beslutning endnu. Hvis nu det var mig, der stod ved et valgsted og blev interviewet af en journalist, som optog, hvad jeg sagde, så kunne det også godt være, at jeg sagde det samme. Har du mødt andre, som faktisk har givet til kende, hvad de gerne vil stemme? Det er klart, at når han står lige foran, så har han måske ikke lyst til at sige det. Da jeg talte med ham, da han kom ud igen, så fastholdt han, at det var hemmeligt, hvad han ville sige. Det, man bare kan konstatere, det er, at hver tiende svensker ifølge målingerne stadigvæk ikke har besluttet sig lige her før valgdagen. Det var i hvert fald den her meningsmåling, der blev offentliggjort i går, viste, at hver tiende svensker endnu ikke, eller stemmeberettigede endnu ikke har besluttet sig for, hvor de skal sætte krydset. Der er selvfølgelig en række andre, der står foran valglokalet og har besluttet sig for, hvad de vil stemme, og 4-5 stykker har været inde og stemme, og så står selvfølgelig repræsentanter for både Moderaterne, Socialdemokraterne og Miljøpartiet her foran valglokalerne og deler de sidste brochurer ud, inden folk går ind. Det lyder jo, når jeg lytter til, hvad der foregår bagved dig, Mathias, så lyder det jo ekstremt idyllisk der, hvor du er. Man kan høre lidt fuglefløjt, og jeg forestiller mig næsten, at solen skinner. Det ved jeg ikke, om den gør, men er der mange, der er mødt op endnu? Klokken er jo kun 7:15. Ej, jeg vil sige, på vejen herind, der var det mest folk, der stadigvæk forsøgte at komme hjem fra byen, der var oppe, og nogle få andre, og ellers så er det altså de lokale partipatrioter, der har henne for at sørge for, at valget går godt i gang. Så primært valgtilforordnede lokale partipatrioter, og så en enkelt ung fyr, Alexander, som vi mødte før, altså dem, der er mødt op til stemmelokalerne indtil videre. Og hvad kan vi forvente i dag? Hvornår lukker valgstederne? De lukker kl. 20, og lige efter kl. 20, der har man så altså den første sådan exit poll fra den store svenske tv-station, SVT1, som kommer ud lige umiddelbart efter kl. 8, og valgstederne er lukket. Den plejer at give en ret præcis fingerpege om, hvor det går hen. Valgmyndighederne offentliggør så deres første tal omkring kl. 10-11 tiden i aften, hvor man jo så altså vil få nogle mere sådan officielle tal for, hvordan valget er gået. Og så senere i morgen, der vil man have den præcise optælling. Så en gang sidst på aftenen, der vil man altså vide, hvordan det står til, men allerede efter klokken 8, hvor valgstederne altså lukker, der vil man få sådan et godt fingerpege om det bliver et regeringsskifte i Sverige eller ej. Mathias Østerlund, vores europaredaktør, du må se, om du kan få andre svensker i tale, som faktisk vil fortælle dig, hvad de har stemt, og så vender vi tilbage til dig senere på dagen. Ja, det var Mathias fra Göteborg, som altså fortalte om de her valgsteder, der netop er åbnet. Du lytter til 24/7 Weekend. Klokken den er 8:20. Med i studiet har jeg Geo Metz og Jonathan Lang. Jonathan, har du fået bladet mere i aviserne? Er der noget andet ud over jordens undergang, du er faldet over? Jeg skal indrømme, at jeg har hørt meget efter, hvad Geo sagde. Ja. Så det har selvfølgelig haft indvirkning på min bladring. Og så tror jeg, det er måske i hvert fald første og nok også sidste gang, at jeg hører mit navn nævnt i så fint selskab i studiet. Det er en dejlig oplevelse. Ja. Alt er muligt i 24/7 weekend. Du må godt sige det et par gange til. Ja, præcis. Kan jeg få det som ringetone? Ja. Min dag er reddet, min uge og min måned er reddet. Vil du være, jeg vil faktisk spørge dig, Geo. Det er et spørgsmål, som jeg ikke ved, om du bliver stillet så meget. Hvad er din yndlingspizza? Min yndlingspizza? Ja. Det er en, jeg spiste for mange, mange år siden. Ja. Og aldrig fået den igen. I byen Siena, for det ikke skal være løgn, der fik jeg en pizza, som den skal være. Ja. Og det er den, man så leder efter resten af livet. Præcis, og den er det ikke lykkedes at finde. Den lykkedes aldrig. Det er ligesom den første kærlighed. Ja, det er noget. Men man skal virkelig lade være med at spise pizza for første gang i Italien. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er det skal klares på sådan en Jækkeborg-sted, et eller andet sted i Esbjerg. Og jeg bliver jo næsten helt paf her, Jonsen. Vi går fra dødens ødelæggelse til, eller jordens ødelæggelse til yndlingspizza. Hvad får du lige til at spørge Geomets, hvilken pizza han... Jamen, det er fordi, at jeg har en opgørelse her over de mest populære pizzaer, som Politikken har valgt at bringe. Og måske kan jeg komme med en vurdering, I er begge to kommentatorer. Hvad er jeres bud på den mest populære pizza i Danmark? Jeg tænker noget med pepperoni. Du tænker pepperoni? Ja. Ja, det der, jeg tør ikke sige det, men er det noget med ananas på? Det er nemlig lige præcis noget med ananas på. Jeg kan se det herfra. Ja. Det er snyde det der. Top 10 løber sådan her, og der er altså nogle overraskelser imellem. Altså nummer 1, det er Hawaii. Nummer 2, det er en margarita, som er altså tomat og ost. Så kommer der en pepperoni pizza. Så kommer der en Vesuvio, og som mangeårig pizzaforbruger, så er jeg ikke helt sikker på lige præcis, hvad for en pizza. Vesuvio, det tror jeg nok er med cocktailpølse. Ja, det tror jeg lidt er sådan egensbestemt. Ja. Og så er der en indbagt på en femteplads, en calzone. Og så kommer vi i de mere nydanske indslag, kebab og salat på en sjetteplads. Mm. Capricciosa, min favorit, skinke champignon, på en syvendeplads. Roma. Ja, det ved jeg heller ikke. Nej, den er jeg også det lidt... smeltet margarine, eller hvad? Ja. Præcis. Det lyder ikke rart. Så er der en kebab, og så er der sådan en tier, som er sådan helt vild, og der er sikkert nogle italienere, der korser sig her. Det er indbagt med spaghetti. Mm. Jeg vil gerne sige to ting til den liste. Ja. For det første, og uden at vide det med sikkerhed, så tror jeg, hvis vi gik 10 år tilbage i tiden, så ville calzone ligge højere. Altså, jeg kan huske en periode, hvor det der med indbagt pizza, hvor det var UFO'en det helt... henne? Jamen lige præcis. Men jeg vil faktisk gerne lige slå et slag her, fordi jeg synes jo ikke, at en Hawaii er en pizza. Jeg synes jo, at EU burde gå ind her nu og lave noget retsbeskyttelse, og så kan man sige, pizza, det kan være fire ingredienser, og alt andet kan være cirkulært madbrød med fyld. Jeg er faktisk helt enig. Jeg synes, de skal lave en forordning. Og så tror jeg, at det der med, at margaritaen, altså den, der bare er tomat og ost, at den ligger som nummer to. Altså den er næstmest... Prøv at høre, det er jo fordi, at man bruger den som udgangspunkt. Man ringer og siger, jeg vil gerne have en margarita, og så fortæller man, hvad man ellers skal have ovenpå ekstra fyld, fordi det er jo kun ost og tomat. Det er simpelthen... Men det vil sige, hvis man tænker på, om det er oprindende, ikke? Fordi det er det, vi sidder og taler om her, hvad den oprindende, hvad den ægte pizza, ikke? Så er det jo ikke engang rigtigt det der, fordi den rigtige pizza, den har ikke tomat. Nej, det er rigtigt. Det er romerne, der opfandt den formentlig, ikke? Ja. Og de havde sgu ikke tomat. Det var først Columbus, der kom med tomaterne. Hvad gjorde de så? Så har de jo formentlig ost på. Mm-hmm. Det kan de ikke, jeg tror. Det er det samme som, at der må heller ikke fandtes avocadoer i under paleotiden, da... Ja. Sådan er det. Du lytter til 24/7 Weekend med Kåre Sveistrup. Med i studiet har jeg Geo Metz, kommentator og anmelder på Dagbladet Information, og jeg har Jonathan Lang fra konsulentbureauet Kreativ Klasse. Vi sidder og kigger på aviserne i dag. Det emne, som du selv startede med, Geo Metz, det her med Blå Bloks nye forslag omkring ungdomsdomstol, det er altså også noget, der ligger lytterne på sinde. Jeg har spurgt lytterne, hvad deres holdning er til det her med at kriminalisere, kan man sige, de unge mere, nedsætte den kriminelle lavalder og lave sådan en ungdomsdomstol, som Blå Blok gerne vil. Der er kommet nogle temmelig forskellige indspark. Jeg synes, vi kan tage dem op her og tale lidt om dem. Bjarne Juhl, han skriver, jeg synes, man skal afskaffe begrebet kriminel lavalder. I et retssamfund har også børn brug for den beskyttelse, der ligger i at få sin sag behandlet ved en domstol. Og selvfølgelig skal retsplejeloven indrettes derefter. Og ofrene har større mulighed for at føle, at der er retfærdighed i landet. Ja, det er jo altså, Bjarne Juhl her siger, at vi skal simpelthen afskaffe begrebet kriminel lavalder. Hvad tænker du om det? Ja, altså det kan man jo godt sige, men så kunne man jo så sige, at altså, så er vi jo, siger, så kommer vi jo ned til at skulle bedømme børn, der for eksempel stjæler en flødekaramel i hjemme, ikke? Mm. På femårsalderen. Altså, det er jo et lidt uigennem ting, tror jeg. Mm. Altså, børn er jo netop karakteriseret i et civiliseret samfund ved, at de har en særlig beskyttelse, en retsbeskyttelse. Jeg ved ikke, hvor meget beskyttelse det er i, at de kan få deres sag behandlet ved en domstol. Mm. Det afhænger jo fuldstændig af, hvordan man så udformer sådan nogle regler. Mm. Hvis de skal behandles på samme måde som voksne, så er beskyttelsen jo ophævet, fordi så tillægger man jo børn den samme evne til at overskue egne handlinger, som man fejlagtigt tillægger voksne. Mm. Hvad tænker du, Jonathan? Nedsæt kriminel lav eller lave ungdomsdomstol? Jamen meget, som Geo sagde til at starte med, altså det er jo... Det sker, fordi vi hører om historierne. Altså ungdoms... Jeg kom bare til at tænke, fordi I snakkede også om det, lige da jeg kom ind, at alle har da haft en ungdomsplageånd, som har huseret i kvarteret. Mm-hmm. Og i forhold til den uheldige, ubehagelige sag omkring pigebanden ude i Ørestaden, som havde chikaneret og overfaldet Nasser Carters datter, ja, som jo er forfærdeligt. Men det har alle barndommen sandsynligvis en eller anden form for historie omkring. Der var ikke nogen, der snakkede om Hakim på Vesterbro, der terroriserede, altså flere af hans brødre, der har terroriseret 4 generationer af børn på Vesterbro. Nej. Der var knægt. Det var... Men er det... det er bare en del af det, så jeg mener, jeg synes, det bliver jo det er utroligt populistisk, og sådan en ting, at nu skal vi ud, og nu kommer vi i avisen. Mm. Men nu taler du om ungdomsplageånder, og man kan hurtigt få sådan et billede af, at det næsten er sådan et Olaf Røsnapper-scenarie, ikke? Altså, hvor det er sådan en lidt rapkæftet type, der sådan deler en enkelt ørefin ud og stjæler en cykel og den slags, men det er jo ret... indimellem ret voldsomme ting, der foregår. Nå, men sådan er alting jo blevet eskaleret. Ikke? I takt med, at der er kommet mindre af det, så dem, der er tilbage, de bliver voldeligere og voldeligere. Der er en af vores lytter her, der skriver, at jamen, altså, det er jo fint nok, man har de her sådan lidt, som han siger, politisk korrekte tanker omkring det her emne, men det har man måske kun lige indtil den dag, hvor man selv bliver udsat for vold, eller ja, måske bare et groft verbalt overfald. Har I selv nogle erfaringer med, er I selv blevet udsat for noget? Nej, det har jeg gud ved at noget ikke, men altså, man skal jo heller ikke lave ret efter egne erfaringer, egne oplevelser. Man skal jo ikke lave retspolitik efter egne oplevelser. Det er jo desværre det, politikerne gør. De tillægger folk en erfaring, som de så lovgiver ud fra. De siger, hvor ville det være forfærdeligt, hvis man bliver overfaldet. Derfor må vi have nogle stærkere straffe. Mm. Men det er meget, meget få mennesker, lykkeligvis, der oplever det. Vi har oplevet, de fleste mennesker har jo oplevet tyveri. Men det skulle jo nødføre til, at man ved den oplevelse, som kan hensætte en i raseri, straks får indført en lov, der passer til det raseri, der griber en. Mm. Altså det er jo det, sådan set, politikerne ofte forsøger at gøre med et forslag som det her, gør de det i højeste grad. Det er sjovt, det du siger. Jeg bliver lidt nødt til at sige, at jeg skal selvfølgelig ikke nedgøre, hvor ubehageligt det må være at opleve, at både blive overfaldet og ens barn bliver overfaldet i det her, og sige, at det er en plageånd. Men det, du siger, det giver jo utrolig god mening, og man kunne så mene, at der skulle være måske sådan en... Ligesom at du ikke kan købe en pistol på under 24 timer i USA for at forhindre sådan noget ejerskabsmord, så skal det i hvert fald lige være 24 timers godkendelse. Der skulle være sådan en 3 ugers betænkningstid, før at politikere kunne få lov til at gå ud og lave lovforslag imod ting, der er oppe i pressen, fordi det bliver meget... Nu skal vi ud og gøre noget, ikke? Fordi der er noget opmærksomhed gemt i den her sag. Men altså inden vi nu... Det er en besnærende idé. Man kunne også lægge den over på pejsen, ikke? Og sige, hvis nu pejsefolk var lidt mere kritiske over for det, sige, det er ham der siger det. Ja. Vi behandler det, vi skal nævne det, men vi går ikke i dybden med det, fordi det er sådan et øjebliksforslag. Ja. Ikke? Altså man prioriterede stoffet lidt mere, var lidt mere kritisk over for behandlingen af emnerne. Det kunne være sjovt. Ja. Det er meget mere passende, det kommer fra dig end fra mig. Ja. Og nu må jeg jo så prøve at være djævelens advokat her, fordi der er vel nogle problemstillinger derude. Der er vel et problemstilling omkring for eksempel ungdomsbander, rekruttering til også hårde bander blandt unge mennesker. Det er vel ikke bare noget, medierne opfinder, det er vel også noget, der foregår. Men hvem, og det tror jeg også, du var inde på, Geo, der er ingen beviser for, at længere tid i fængsel har nogen som helst. Ej, det, sagde, det var heller ikke det, jeg sagde. Nej, men det jeg sagde, og det, som I lige anfægtede, det var det her med, at medierne opfinder historierne. Men der er vel også, der er vel også noget realitet i det, vi fortæller om i medierne. Ja, ja, men det, jeg tænker kun på den, i den anden ende af det. Ikke? Altså, det er jo politikernes forslag, vi talte om. Det er jo ikke pressens pligt til at rapportere for eksempel voldsgerning, og det skal man selvfølgelig gøre. Ellers er man en dårlig redaktør og journalist. Men Det er reaktionen på det, den der øjebliksreaktion, som jeg synes kunne være interessant, hvis man behandlede på en lidt mere tænksom måde, fordi mange af forslagene er jo indlysende og åndssvage. Det her er jo også fuldstændig vanvittigt. De vil komme i konflikt, men jeg ved ikke, hvor mange konventioner. Så kan jeg sige, så må vi lave konventionerne om. Men altså, inden de kommer så vidt, så er det her forslag jo faldet for længst, fordi det er imod enhver forestilling om, hvordan man kan indrette et civiliseret samfund. Mm-hmm. Georg Metz, du bliver hængende noget tid nu. Vi skal tale om Skotland lige om lidt. Vi skal tale med Ole Helmersen, som virkelig er en kapacitet på det her område. Og det er jo, fordi skotterne skal til at stemme om, hvorvidt de skal være uafhængige af Storbritannien. Men dig, Jonathan Lang, vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom og var med. Mange tak for, at jeg kunne få lov til at sidde her og drage tvivl om medierne. Ja, og så og nu skal du... Vigtige historierne. Ja, og nu, så må du tage hjem og fortsætte dit lidt dramatiske byggeprojekter hjemme. Ja, jeg skal hjem og save med en stiksav, tror jeg. Held og lykke med det. Mange tusind tak, fordi du kom forbi. Tak. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Klokken er 8:30. Du lytter til 24/7 Weekend. Mit navn er Kåre Sveistrup. Med i studiet har jeg Geo Metz. Og vi har kigget på dagens aviser. Vi har været særlig optaget at tale om Blå Bloks nye forslag om en ungdomsdomstol. Nu skal vi et andet sted hen. Nu skal vi til Skotland. Og det er fordi, at skotterne de snart skal til at stemme om deres uafhængighed. Og uafhængighed for Skotland, det er jo sådan et historisk tema. Og derfor der har jeg ringet til Ole Helmersen. Han er lektor på Copenhagen Business School. Jeg taler med ham lige om lidt. Men inden da, kære lytter, så vil jeg høre dig, om du kan huske filmen Braveheart. Den blev optaget i 1995. Det er Mel Gibson, der spiller den skotske nationalhelt William Wallace og hans kamp for at gøre Skotland uafhængigt fra England. Historien den udspiller sig i starten af årtusindet, og lad os lige tage et klip fra filmen, hvor Wallace han taler til sine kampfæller. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No! We will run! And we will live. Die. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Ja, og der fik jeg så gåsehud. Det er jo en fantastisk tale, det her. Vi kan miste vores liv, men de kan ikke tage vores frihed. Med på telefonen har jeg som sagt Ole Helmersen, lektor på Copenhagen Business School, med speciale i moderne britisk politisk historie. Velkommen til dig, Ole. Ja, tak for det. Får du også gåsehud, når du hører Mel Gibson give den som William Wallace? Det bliver jeg ikke lige frem påstå. Jeg synes, det er jo en god historie, men den får måske lige en tand for meget, når den bliver udsat for Hollywood og strygeorkester her. Men historien er selvfølgelig et eller andet sted eller filmen er jo bygget på en sand historie, altså historien om Skotlands frihedskrig mod englænderne tilbage i starten af 1300-tallet, som jo så også førte til, at de fik løsrivelse og fik frihed fra England og fik etableret et selvstændigt kongedømme i Skotland. Ja, og hvad skete der så egentlig siden? Fordi nu skal de jo til det igen, kan man sige. Jamen altså, så eksisterede det jo faktisk som et selvstændigt land, en eller anden form for selvstændigt land, i hvert fald i forhold til England, helt frem til 1707, hvor de to lande frivilligt indgik en aftale om en union, altså Skotland og England blev lagt sammen som et kongedømme, og det har det så været siden 1707 frem til i hvert fald til på torsdag, og så må vi se, hvad der sker på torsdag, om det ændrer sig der. Ja. Men man kan sige, Nej, det er helt vildt. Altså, jeg synes jo bare, det man kan sige, William Wallace i den her udgave, han siger, at de kan tage vores liv, men de kan ikke tage vores frihed, og så tager de ellers ud med økser og svær og slår hinanden ihjel. Nu er der formentlig ikke ret meget blod, der skal flyde, når skotterne skal stemme den her gang. Men lad os igen lige zoome tilbage, Ole Helmersen. Hvorfor er det egentlig, Skotland bliver en del af Storbritannien der tilbage? Jeg tror, at det er 1707, ikke? 1707. Ja. Jamen det gør de blandt andet fordi de i en periode op til det tidspunkt har de faktisk haft den samme konge. Altså på et tidspunkt der mistede i 1603, hvis vi lige skal tage historien med, så der døde Elisabeth den første. Hun havde ikke nogen børn, og så var man på udkig efter et nyt dynasti, en ny kongefamilie til den engelske trone, og den fandt man så i Skotland. Så ham der på det tidspunkt var James den 6. i Skotland, blev også James den første af England, og så havde man en periode på cirka 100 år, hvor man i virkeligheden havde samme konge i de to kongeriger, men de var stadigvæk selvstændige kongeriger indtil 1707, hvor man så indgik den her unionsaftale, og hvor de to lande blev lagt sammen under én konge, og de formelt sluttede sammen. Der har selvfølgelig været et eller andet sted været hele vejen igennem i de århundreder været en eller anden form for frihedstrang hos dele af den skotske befolkning, et ønske om på et tidspunkt igen at blive selvstændige. Og det er også det, der, hvis vi så trækker det helt frem til en mere nutidig historie, det er også det, der ligesom er på spil nu her på torsdag. Der har været et skotsk nationalparti tilbage fra 1930'erne, som har haft løsrivelse igen fra Storbritannien som et af punkterne på dagsordenen, men i mange år var det ikke et punkt, der på nogen måde så ud til at kunne realiseres. Der skete så nogle ændringer i slutningen af 90'erne, hvor man i den britiske regering i London besluttede sig for at lave delvist selvstyre til Skotland og til Wales og Nordirland for den sags skyld også. I Skotland konkret blev der oprettet et særligt skotsk parlament, som fik udlagt en række forskellige politikområder og administrationsområder fra London til i sådan en form for selvstyre eller hjemmestyre, man nu vil kalde det. Og det gav så SNP, altså det skotske nationalparti, kan man sige, blod på tanden og et ønske om at prøve at sætte mere trumf på at få gennemført den her uafhængighed igen. Hvorfor, Ole Helmersen, hvorfor er de, altså hvorfor har de egentlig lyst til at være, altså løsrive sig fra, er det sådan noget rent nationalromantik, eller er der andet i spil? Nej, altså der er selvfølgelig elementer af nationalromantik, hvis man skal bruge sådan måske lidt negativt ord, men sådan en grundlæggende ønske i en nation, i en befolkning, som på en række punkter føler sig anderledes end resten af Storbritannien, og gerne vil omsætte det i en egentlig selvstændighed. Men der er også nogle mere økonomiske sider af sagen, som man slår en del på fra begge sider i øvrigt i den her valgkamp, som har foregået, men fra skotsk side, altså fra ja-kampagnens side i Skotland. Der har man et budskab om, at man mener, at man vil kunne klare sig bedre som en selvstændig nation. Man mener, at man bedre vil kunne forvalte sin økonomi, og i hvert fald gøre det på en anden måde, end den måde, man oplever, det bliver gjort på fra London. Der har været en skelnen i britisk politik igennem nogle årtier, hvor Skotland har været sådan grundlæggende ligget længere til venstre i det politiske spektrum, end man har gjort i resten af Storbritannien siden Thatcher-tiden. Og det er den dagsorden, man fra SNP's side og fra ja-siden i Skotland gerne vil prøve at omsætte i en selvstændighed og i en anden form for økonomisk politik, en anden form for velfærdsstatspolitik osv. I Skotland. Og der mener man, at det kan man gøre bedre end det, man får fra London. Man kan også sige, at det grundlæggende er et spørgsmål fra Skotland om, at de virkelig stiller spørgsmålstegn ved den britiske nationalstats valør, hvis man kan kalde det. Altså, man synes simpelthen ikke, man får det, man bør have fra den regering, der sidder nede i London, og man mener, man kunne klare sig selv bedre som uafhængig nation i Europa, samarbejde direkte med forskellige lande i et EU, uden at skulle via London, for eksempel. Mm. Hvad har skotterne egentlig at miste? Fordi når vi taler om det, så tænker man måske sådan lidt, nej, det kan de da bare gøre. De kan da bare løsrive sig. Det er da super lækkert. Mm. Er der ikke nogle dramatiske konsekvenser i det her? Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi det, der jo sker, hvis de stemmer ja på torsdag, det er jo, at så vil der være et forløb på et år, to år, måske længere, hvor man skal have forhandlet skilsmissen på plads. Der vil selvfølgelig være nogle udfordringer for et ny skotsk regering, et nyt selvstændigt Skotland, der har at gøre med, hvordan man får indrettet sin økonomi, blandt andet hvis man skal imødekomme de ønsker og de løfter, som man har givet fra SNP, altså det skotske nationalpartis side, på sådan noget som velfærdsområdet, så må man formentlig imødese, at man skal til at arbejde med en skattepolitik, og man muligvis skal til at forhøje skatterne. Fordi der kan godt vise sig, at der er en afstand mellem at love det, som SNP har gjort, en slags skandinavisk velfærdsstat, for et britisk skatteniveau. Skotterne er jo en del af Storbritannien nu, og har været vant til siden 80'erne at have haft et noget lavere skatteniveau, end det vi for eksempel kender i de skandinaviske velfærdsstater som Danmark og Sverige. Så der vil formentlig være en regning eller en politisk omstilling, som man i givet fald skal i færd med at diskutere i Skotland. Og der er også en lang række andre områder, som man selvfølgelig skal have diskuteret i sådan en skilsmisseforhandling. Nordsøolien for eksempel, hvordan fordeler man indtægterne fra den, hvordan fordeler man de felter, Nordsøoliefelter, eller de felter og oliefelter, der er i Nordsøen, hvordan får man fordelt den britiske statsgæld, hvor stor en del af den skal Skotland have med sig, hvordan får man, og det bliver måske en vanskelig sag, hvordan får man delt det britiske forsvar. Der er den detalje i det her, at en vigtig del af det britiske forsvar, nemlig atomubådene, ligger på baser oppe i Skotland, og dem har Skotland ikke noget ønske om at beholde af gode grunde, hvis de bliver selvstændige, og derfor skal man så finde ud af, hvordan får man det fordelt. Der kan blive nogle alvorlige diskussioner i forhold til NATO og i forhold til NATO's, hvad skal man sige, forsvar af det område af Nordsøen Atlanten. Ole Helmersen, her i den seneste uge, altså i slutspurten, kan man sige, op til uafhængighedsafstemningen, der har nej-kampagnen jo reageret mere og mere dramatisk. Senest så var den britiske premierminister Cameron i Skotland for at sige, hey, I skal altså blive her i vores dejlige union, Storbritannien, United Kingdom. Og han bruger jo store ord, altså det er jo næsten som at høre William Wallace bare med modsat fortegn, ikke? Det er jo altså, hvis I går ud, jamen så falder hele Storbritannien sammen. Ja. Hvilke konsekvenser får det for Storbritannien, hvis skotterne træder ud? Jamen det vil være et stort prestigetab. Altså for Cameron selv vil det jo selvfølgelig være et stort prestigetab, hvis han som britisk premierminister går ned i historiebøgerne som den, der har tabt Skotland, og han vil få et stort problem i forhold til sit eget konservative bagland, når han skal op på talerstolen om 14 dage, når de har årskongres, og fortælle sine tilhængere, at forresten siden vi sidst mødtes, har jeg lige tabt Skotland. Men derudover er det selvfølgelig en alvorlig sag for et land som Storbritannien, hvis det pludselig skal sige farvel til cirka en tredjedel af sit areal, og 5 millioner mennesker, det er jo ikke en stor del af den britiske befolkning, skal til at lave aftaler med Skotland om, hvordan man fordelte forskellige økonomiske områder osv. Så på den måde er det selvfølgelig en alvorlig sag for Storbritannien, ligesom det ville være for et hvilket som andet land i Europa, hvis der pludselig er en region, som siger farvel og tak. Så der er meget på spil, også for prestigemæssigt for Storbritannien, også i forhold til omverdenen. Men man skal så måske også lade på med at overdrive de konsekvenser. Der er nogen, der har været fremme med at sige, jamen så bliver Storbritannien smidt ud af FN's, som fast medlem af FN's Sikkerhedsråd, og pludselig er Storbritanniens rolle i verden meget mindre. Mm. Det er måske nok lige at overdrive den lidt, men det er klart, det får selvfølgelig konsekvenser. Ole Helmersen, vi vender tilbage til dig, men jeg har med i studiet har jeg også Geo Metz, og Geo, da jeg sagde til dig, jeg skulle tale med Ole omkring Skotland, så sagde du, ja, det er jo interessant i et europæisk perspektiv, også i forhold til løsrivelse andre steder. Hvad mener du med det? Ja, altså nu hæfter jeg mig ved, goddag Helmersen, det er goddag. Meget, meget instruktivt, hvad du fortæller, og det har været det hele ugen igennem, men jeg har hørt der flere steder. Men det, jeg synes, jeg hæftede mig ved tre ting, tre begreber, du kommer. Det er selvfølgelig Europa, region og nationalstat. Det er jo sådan set det, der er under diskussion her. Og hvis man også ser det i et bredere europæisk perspektiv, så kan man næsten få sådan et slags model på, hvordan i meget lang fremtid, meget langt ude i fremtiden, Europa vil udvikle sig, nemlig ved løsrivelse af mere eller mindre autonome regioner. Ja, Jamen det tror jeg er rigtigt. Jeg tror også det er den det er en del af den diskussion der er på spil her, ikke? Altså det der spørgsmål man kan sige skotterne i virkeligheden stiller ved nationalstaten. Tror jeg man vil komme til at se også andre steder i Europa, og det har måske noget at gøre med hvad skal man sige, den globalisering som der bliver talt så frygtelig meget om, hvor der bliver en øget skelnen mellem kan man kalde økonomisk magt og politisk magt, for den økonomiske magt i stigende grad lægger sig andre steder end i nationalstatsregeringen, det vil sige store erhvervsinteresser, store virksomheder, globale virksomheder, som jo kan producere hvor som helst, og derfor ikke er særlig afhængige af nationalstaten i virkeligheden. Og det tager jo så noget magt væk fra nationalstaterne. De bliver måske i stigende grad sådan lidt impotente over for nogle problemstillinger, og det er der så måske regioner også andre steder i Europa, som begynder at opdage og stille det spørgsmål, hvad skal vi egentlig med nationalstaten? Hvorfor kan vi ikke lige så godt samarbejde med andre dele af Europa, andre regioner af Europa, uden at skal via en nationalstat, som i virkeligheden ikke kan løse vores problemer? Det tror jeg er en del af den underliggende dagsorden i forhold til Skotland, og den kan også vise sig at dukke op andre steder. Altså, vi har et oplagt eksempel med Catalonien i Spanien, som jo også selv nu vil holde en folkeafstemning, selvom de har fået forbud mod at gøre det fra Madrid, så gør de det alligevel, om ikke andet for at sende et signal. Og der kan opstå lignende ting andre steder i Europa. Mm. Belgien er et eksempel på et land, der aldrig er rigtig kommet til at fungere som land. Og der er andre eksempler også i Europa. Ole Helmersen, sidste spørgsmål for nu. Hvordan tror du, det kommer til at gå på torsdag? Det er svært at sige. Altså den sidste uge her har jo været frygtelig hektisk. Vi fik for cirka en uge siden en meningsmåling, der pludselig viste et snævert flertal til ja-siden, men man må dog sige, at alle meningsmålinger, hvis vi kigger rigtig langt tilbage, og også alle andre meningsmålinger, der er kommet den sidste valg, vist et flertal til nej-siden. Og den sidste meningsmåling, jeg så her fra i går, tror jeg det var, den viste et forspring til nej-siden på, var det 6 eller 8%, tror jeg det var. Og jeg tror, det ender med et snævert nej. Og dermed, at skotterne bliver i Storbritannien. Og dermed, at skotterne bliver i unionen. Men det er klart, der vil være en stor minoritet, der i så fald siger ja. Og det i sig selv er jo et kraftigt signal til dem, der leder og styrer den britiske stat nede i London. Der er ingen tvivl om, at den britiske stat vil undergå forandringer, som følger det her, uanset hvad resultatet bliver. Ole Helmersen, lektor på Copenhagen Business School med speciale i moderne britisk politisk historie. Tusind tak, fordi du var med i dag. Jeg vil bekomme. Du lytter til 24/7 Weekend. I studiet har jeg stadig Geo Metz. Om lidt så får vi endnu en avislæser ind. Hendes kunstnernavn, det er Juna Barnes. I virkeligheden hedder hun Maria Gerhardt, og hun har skrevet en bog, der handler om kærlighed og kræft. Og så har jeg også bedt hende, hun er jo DJ, om at foreslå sådan lidt hyggelig søndagsmusik. Og inden hun kommer i studiet, så synes jeg allerede, vi skal spille det nummer, der hedder Tomorrow. Thank you. stood in a line with flowers. They were only waiting for the moment. People stood in a line with flowers. They were only waiting for the moment. And I know the feeling so well. I've been waiting for you for so long. And I know the feeling so well. I've been waiting for you for so long. And tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Tomorrow never comes. Du lytter til 24/7 Weekend. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og Maria Gerhardt, hvad var det, vi hørte her? Det var en britisk fyr, som hedder The Dorota Column. Det er et nummer fra midt-80'erne. Som hedder Tomorrow? Som hedder Tomorrow. Så jeg er meget glad for ham generelt. Han looper sig selv. Han står med sin guitar, og så har han nogle gange nogle andre musikere ind. Og så er han også ligesom kendt for at synge samme sætninger, mm-hmm. Og de står meget stærkt, de her sætninger. Mm-hmm. Og i det her nummer, sådan, så er der en sætning, der lyder, at de står med langs vejene med blomster og venter på det rigtige tidspunkt. Og så tænkte jeg sådan meget dobbelt i forhold til, jeg har skrevet en bog, mm-hmm. som dels handler om, at jeg har været meget syg, men som også er en kærlighedshistorie. Mm-hmm. Så det er sådan en blanding, at du kunne være et begravelsesoptog, eller du kunne være et bryllupsoptog. Og jeg har jo, vi skal nemlig tale om din bog også, men i og med, du jo også er DJ, og går under navnet Juna Barnes, så var det derfor, jeg egentlig havde bedt dig om at tage noget musik med. Vi kommer måske også, hvis vi når det, til at høre det nummer mere senere, og det har været så et af dem. Din bog, den hedder Der bor Hollywood-stjerner på vejen, og den udkommer snart. På tirsdag. På tirsdag, ja, 16. september. Og så handler den om kærlighed og kræft, kan man sige. Ja, det er i hvert fald sådan, hvad skal vi sige... salgsmateriale, ikke? Ja. Men det er en kærlighedshistorie, som spænder over knap 20 år. Som er min egen kærlighed, eller hvad skal man sige, som er min historie. Mm-hmm. Og så er der ligesom nedslag. Der er forskellige stemningsspillere fra København de sidste 20 år, hvor jeg har været så, altså, hvad skal man sige, spillet rigtig meget, været rigtig meget rundt. Og den del af historien omkring det københavnske miljø, den talte du også om i programmet Banese af Dyrenes Konge, ja. Som jeg hørte forleden, super spændende gennemgang af sådan ungdomsmiljøet i København, særligt i 80'erne, ikke? Nej, 90'erne, i 90'erne og 00'erne faktisk. Ja. Ja. 80'erne, der gik jeg på fritidshjem. Ja, jeg tror også, vi er nogenlunde jævnaldrende, så det er nok lidt for tidligt at være sådan i ungdomsmiljøet i et tidspunkt. Så hvis vi skræller det af, eller lægger det lidt til side, og så fokuserer lidt på kærlighedshistorien, der ligger nedenunder. Prøv at fortælle om den. Det handler om at vente på en kvinde i 15 år. Man kan sige, det er jo sådan en klassisk sådan en oplæg for en eller anden Hollywood-film, hvor man så for eksempel mødes efter 15 år. Men her er det min bedste ven. Så det vil sige, det er en, jeg ligesom har set på et dagligt sådan dagligdags basis, og en, som ligesom har været min største fortrolige på en eller anden måde, ikke? Så det handler om at løbe og stikke af med sin bedste ven. Okay, men når det har været når det er den bedste ven, og som man jo så har meget kontakt med, hvordan kan det der med at vente i 15 år, prøve at beskrive, hvad indebærer det? Uden at afsløre for meget, så vil jeg sige, at vi havde meget forskellige livssituationer. Jeg havde for eksempel travlt med at gå til fest. Ja. Det interesserer hende ikke så meget. Måske skulle jeg lige blive færdig med det først. Det tog 15 år? Ja, ja, det er jo farligt, når man er fri bar. Men den handler også om din sygdom. Ja. Ja, så blev jeg, apropos at have fri bar og feste rigtig meget, så blev jeg meget syg. Jeg fik konstateret kræft i 2013 og havde en meget, meget stor knude i det ene bryst. Okay. Og siden havde fået fjernet begge bryster. Ja. Så, så man kan sige, sådan bogen starter, det er allerførste kapitel af første gang, jeg ser Rosa i en lejlighed på den yderste venstre fløj midt i 90'erne. Og næste kapitel, der er vi så ligesom på vej op for at få min diagnose. Og så krydsklipper bogen altså imellem ligesom en gennemgang af 15 år igennem København, og så det her år, hvor jeg er syg. Mm. Så man kan sige, noget af det rigtig gode ved at stikke af med sin bedste ven, det er, at hvis for eksempel man kommer ud i en krisesituation, så betyder det rigtig meget, at man stoler på sine omgivelser. Mm. Det er sådan en klassiker, tror jeg, når man bliver rigtig syg af kræft, og så får man jo for de fleste vedkommende kemoterapi. Kemoterapi laver jo en om, altså både fysisk og psykisk. Mm. Altså jeg har set forfærdeligt ud, for eksempel. Mm. Jeg mistede alt håret, og så bliver man sådan opsvulmet. Ikke? Så på et tidspunkt, i noget, der svarer til en 6-7 måneder, det gik rundt alene sådan en fuldmåne, og brækkede mig i tid og utid. Så var det ret godt at være sammen med en, som godt ved, hvor pæn og sådan, hvad skal man sige, smuk og dejlig, man ellers kan være. Mm. For man er også sur og ked af det og sådan noget. Mm. Geomets, har du haft kræft tæt inde på livet? Altså i dit eget eller din families liv? Det har man jo i min alder. Der har man jo nødvendigvis en del venner, bekendte familie, som har været igennem det. Så det kan man godt sige. Men jeg har lykkeligvis i min nærmeste omgang og kreds ikke haft det. Mm. Og heller ikke selv haft det. Mm. Men der er jo nu... Bogen handler jo selvfølgelig så om din sygdom, den handler om det her kærlighedsforhold, og det er vel sådan, altså, det er jo nærmest evergreens, kan man sige, i på en eller anden måde skønlitteraturen også, ikke? Det med døden og sygdommen og kærligheden. Ja, der er lige tilføjet noget sex, drugs and rock and roll for lige, ja. Men altså, ja, det er nogle store emner, det er sådan meget almindelig menneskelig historie, kan man sige. Og den kan man altså læse om i bogen, Der bor Hollywoodstjerner på vejen, som udkommer på tirsdag. Ja. Maria, du skal også kigge lidt på ugens historie, på dagens historie. Ja. Det kan vi snakke mere om her efter klokken 9, hvor der er nyheder. Men vi skal faktisk til at sige farvel til dig, Geo. Det har været utrolig hyggeligt at have dig med i studiet. Og inden du forlader os, så tænker jeg, er der en sidste ting, du vil knytte til det med kring Skotland? Vi talte jo med Ole Helmersen omkring det her med Skotlands uafhængighedsafstemning. Og så ved jeg, at du har en pointe omkring det med regionerne. Nej, jeg vil bare sige, at hvis du rækker ud over Skotland, så synes jeg, det er interessant at forestille sig, hvordan regionerne vil udvikle sig. Også fordi de er ret tæt på os selv, og vi forestiller os måske ikke, at nationalstaten kan komme til at se anderledes ud. Den gør det jo allerede med vores tilknytning til EU. Men med regionerne, og der er mange, der sikkert også vil tænke sig vældig godt om. Hvis nu enten Skotland siger ja eller nej, så er der sikkert mange i regionerne, der vil tænke sig godt om og spørge, om de ikke selv vil have mere selvstyr. Vores egen Øresundsregion kan meget vel om en del år komme til at se helt anderledes ud i forhold til de to nationalstater, Sverige og Danmark. Selvom der er et helt sund imellem. Altså, ja, men det er der jo ikke. Der er en bro, bro henover, ikke? Og folk bor begge steder på begge sider og arbejder hos hinanden. Og på et eller andet tidspunkt vil der ske en eller anden form for sammensmeltning. Vi taler tit om det danske mindretal syd for grænsen. Det er det rene vrøl. Det er slesvigere nu. Det er ikke danskere syd for grænsen. Det er slesvigere, som udgør en region, der ligger syd for grænsen, nemlig Slesvig-Holsten, som er sammensat på en anden måde end nationalstaterne. Det er sådan nogle ting, der kommer til at ske. Så selv hvis skotterne stemmer nej, sådan som Ole Helmersen spåede i hvert fald på tors, selvom de stemmer nej, så er det nødt til, siger du, så peger det på regionernes Europa? Det peger på en omdefinering af nationalstaterne. Det tror jeg ganske simpelt kommer. Det er jo en konstruktion, som alt andet er menneskeskabt af nationalstaterne. Det er ikke noget, der er kommet fra oven. Det er jo noget, mennesker har skabt. Det er jo en idé. Mm. Og så har det været praktisk. Men tiden er ved at løbe fra den form for nationalstat, vi har kendt hed til. Og det behøver ikke være negativt, heller ikke ud fra nationalstatstankens værdier. Det bedste kan sagtens overleve. for eksempel sprog, sang, litteratur. Mm-hmm. Vi skriver stadigvæk på sproget. Du har også skrevet på sproget. Du synger også på engelsk, men du skriver på dansk. Ikke? Det er også en meget skæg kombination, vi pludselig ser, at nationalstaterne får forskellige former for udtryk, udtryk, som de ikke havde i gamle dage. Kiv Mets, journalist, redaktør, kommentator, forfatter, foredragsholder, alt muligt andet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Klokken den nærmer sig 9, og vi skal tale mere med Maria Gerhardt, alias Juna Barnes, efter nyhederne. Vi skal også tale mere om valget i Sverige, og vi skal helt sikkert i hvert fald kigge mere på, på aviserne. Tidligere dag, der talte vi om naturkatastrofer, der kan ændre verden. Jeg håber, at vi også finder nogle mindre dramatiske ting. Men mere om det efter nyhederne. Henriette Kirkegaard står klar med dem. Klokken den er 9.